Япшыкъупщэ нэрэщхь. Иисус зыкӀэбэгагъэу щытлъ горэ Шэмбэт мафэм зэрегъэхъужьар. Шэмбэт мафэ горэм фарисейхэм я тхьэматэхэм ащыщэу зыгорэм иунэ щышхэну Иисус зэрегъэблагъэм, цӀыфхэр Иисус еплъакӀощтыгъэх. ЗеплъакӀохэм зыкӀэбэгагъэу щытлъ горэ Иисус ыпашъхьэ къиутагъэу алъэгъугъ. Иисус Таурат егъэджакӀо пашэхэмрэ фарисейхэмрэ ариӀуагъ. Шэмбэт мафэм сымаджэр бгъэхъужьыныр хабзэкӀэ хъущта, мыхъущта. Ау ахэмэ заушъэфыгъ. Зызаушъэфым Иисус сымаджэм тиӀаби ыгъэхъужьыгъ, етӀанэ ытӀупщыжьыгъ. ЕтӀанэ Иисус ахэмэ яупчӀыгъ. Шъащэу зыгорэм ишыд е ицу Шэмбэт мафэм псынэм ифэмэ асыхьатым къырихыжьынба? Ахэмэ пэгъокӀ къыратышъугъэп. ХьакӀэхэмрэ бысымымрэ зэрагъэшӀэн фае Ӏофхэр. ХьакӀэхэм тхьэмэтэ тӀысыпӀэхэр аубытыхэу Иисус гузылъэтым мыгъэсэпэ тхыдэр къафиӀотагъ. Зыгорэм ешхэ-ешъошхэ горэм уригъэблагъэмэ тхьэмэтэ тӀысыпӀэм умытӀыс. СыдапӀэмэ уэщынахьи нахь тхьэматэ горэ къыригъэблэгъахэм ахэтынкӀи мэхъу. Джащыгъум бысымэу уэри ари шъукъезгъэблэгъагъэр къыбгъодэхьанышъ къыуиӀощт. Мылъым о уитӀысыпӀэ ет. Арэу зыхъурэм о укӀытэжьыгъэу аужрэ тӀысыпӀэр уубытын фае хъущт. Ау зырагъэблагъэкӀи аужрэ тӀысыпӀэм тӀыс. Джащыгъум бысымыр о къыбгъодэхьанышъ къыуиӀощт. ТӀэкӀу дэкӀотай синыбджэгъу. Ар адрэ хьакӀэпстэм я пашъхьэ уэркӀэ нахь щытхъу мэхъу. СыдапӀэмэ хэти зышъхьэ зыгъэиныжьыр тхьэм ыгъэцӀыкӀущт, яжышъхьэ зыгъэцӀыкӀужьрэри тхьэм ыгъэиныжьт. ЕтӀанэ Иисус ибысым риӀуагъ. Щэджэгъуашхэ е пщыхьэшъхьашхэ уэзыпшӀыкӀэ, уиныбджэгъухэр е пшыхэр е уиблагъэхэр е уигъунэгъу баехэр къемыгъэблагъэх. Ахэр къебгъэблагъэхэмэ афэпшӀар къыпфашӀэжьынэу урагъэблагъэжьынкӀи мэхъу. Ау ешхэ-ешъошхэ зыпшӀыкӀэ тхьамыкӀэхэр, сэкъатхэр, лъащэхэр, нэшъухэр къегъэблагъэх. АфэпшӀагъэр ахэмэ къыпфашӀэжьын зэрамылъэкӀрэм пае сыхьат мафэу ежьагъ. Шъыпкъагъэ зиӀэ цӀыфхэр къызытэджыжьхэкӀэ афэпшӀагъэр тхьэм къыпфишӀэжьыщт. Ешхэ-ешъошхэм яхьылӀагъэ гъэсэпэ тхыдэр. Иисус игъусэхэу анэм пэсхэм ащыщэу зыгорэм мыр зэхехым къыӀуагъ. Тхьэм итетыгъошхэ къызысчэ адрэ хьакӀэхэм ягъусэу анэм пэсыщтыр сыхьат мафэ ежьагъ. ЗылӀ горэм ешхэ-ешъошхэ ышӀыгъ риӀуагъ Иисус алӀым. ЦӀыфыбэхэри къыригъэблагъэнхэу ариӀуагъ. Ешхэ-ешъошхэр зыщаублэжь сыхьатыр къызэсым зы унэӀут горэ къыригъэблагъэнхэу зэриӀуагъэгъэ цӀыфхэм адэжь мырэущтэу ариӀонэу ыгъэкӀуагъ. Джы шъукъеблагъ, пстэури хьазыр. Ау къэфэгъэгъунхэм пае зэпстэури зэфэдэу лъаӀухаублагъ. Апэрэм риӀуагъ. Сэ зы хьасэ къэсщэфыгъ, ар сыкӀу зэсымыгъэлъэгъумэ хъущтэп къысфэгъэгъу. Адрэм къыӀуагъ. ЦуипшӀ къэсщэфыгъэшъ, я зэрэщы цыгъэунэфынэу сыцэкӀо пэт къысфэгъэгъу. Ящынэрэми къыӀуагъ. Сэ шъуз къэсщагъэшъ, сыкъэкӀон слъэкӀыщтэп. Джащыгъум унэӀутым къыгъэзэжьи хъугъэшӀагъэр итхьэматэ къыриӀожьыгъ. КъызэриӀожьым бысымыр къэгубжи унэӀутым риӀуагъ. ПсынкӀэу къалэм иурамышхохэмрэ иурам цӀыкӀухэмрэ атехьи тхьамыкӀэхэр, сэкъатхэр, нэшъухэр, лъащэхэр мо къащэх. УнэӀутым къызегъэзэжьым къыӀуагъ. Тхьэматэ иунашъо згъэцэкӀагъэ, ау джыри тӀысыпӀэ нэкӀэхэр щыӀэх. Джащыгъум тхьэматэм унэӀутым риӀуагъ. Гъуэгухэмрэ гъуэгу лъагъохэмрэ атехьи сиунэ изы хъуным пае уапэ къифэрэ цӀыфхэр къэкӀон хъушӀы. Сэ шъосэӀо. А цӀыфхэу сыкъезгъэблагъэнхэу зэсӀыгъагъэхэм ащыщэу зи сиӀанэ къыхэӀэныпӀ. СыдапӀэмэ къеблэгъагъэхэр бэ, ау къыхэхыгъэу щытхэр макӀэх, къыпигъэхъожьыгъ Иисус. Иисус игъуэгу рыкӀуэным къин щэчыныгъэу хэлъыр. ЦӀыф купышхохэр Иисус игъусэхэу кӀощтыгъэх. Иисус зафигъази ахэмэ ариӀуагъ. Хэт щыщми садэжь къакӀоу зянэ, зятэ, зишъуз, зибынхэр, зышхэр, зышыпхъухэр, шӀу зэрилъагъухэрэм нахьи, зыпси шӀу зэрилъагъурэм нахьи, сэ нахьышӀу сызымылъагъурэр сигъуэгу рыкӀохэрэм ащыщ хъун лъэкӀыщтэп. Хэти зикъащ зезыхьэу сэ саужь хъырымыкӀорэм сэ сигъуэгу рыкӀохэрэм ащыщ хъун лъэкӀыщтэп. Шъуащыщэу зыгорэм унэ плъэпӀэ лъагэ сшӀыну фае хъумэ ыпэрапшӀэу тӀысэу тефэщтым еплъэу а унэр зэрэригъэкъун ахъщэ иӀэмэ зэупчӀыжьын фаеба? Арэщтэу мышӀымэ лъапсэр ыгъэуцугъэу ащ унэр ыухын зимылъэкӀыкӀэ ар къэзылъэгъурэ цӀыф пстэури къыдэхьашхыхэу мырэущтэу аӀощт. Мылъым унэр ышӀэу ригъэжьагъ ауфаухыгъэп. Аш фэдэуи зы пачыхьэ горэм нэмыкӏ пачыхьэ горэм зауэрэ ишӏэну ыгу хэлъмэ пэрапшӏэу тӏысыныш дзэлӏ минтӏокӏ зиӏэпыеу къыфакӏорэм ежьыми дзэлӏ минипшӏыкӏэ пэуцушъущтмэ егупшысын фаеба. Пэуцуным ылъэкӏымэ пыир чыжьэу щытэу пшӏыкӏохэр фигъэкӏонхэшъ зэшӏожьынхэу ригъэлъэгъущтых. Аш фэдэу шъуащыщэу хэти иӏэпстэури къэзымыгъанэрэр сэ сигъогур кӏохэрэм ащыщ хъун лъэкӏыщтэп. Шыугъэ зыхэмылъ шыгъур. Шыгъур дэгъу. Ау шыгъум ишыугъэ хэкӏымэ сыдэущтэу ишыугъэ ащ хэплъхьэжьыщт. Хьасэмрэ ебзымрэкӏэ нахьышӏу хъущтэп, шадзыжьы нахь. Рыдэӏону тхьакӏумэ зиӏэм зэхерэх.